Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues baixamos un pouquiño a música. Sabes a donde nos vamos, Xulio? Non sei, non. Pois vou xo dicir agora. Veña, dime. Vámonos ir á tua terra. Vámonos ir a Ourense. Home. E vamos a falar con Enrique García, que nos fale desa primeira festa dos callos na que se fai na esplanada na esplanada de Expo Ourense. Aí Expo Ourense, aí, pois sí. Ali fain esa macro festa, porque hai de todo para todos. Sí, a primeira festa dos callos. Sí, a primeira festa dos callos. Bueno, pois pues, vanlle facer competencia Lobios. Sí. A ver, dalle ben vida logo entón. Pois moi boas tardes, Enrique García. Que tal? Boas tardes, encantado de saludarvos. Igualmente nosotros desde aquí desde San Boi. Moitas gracias por atendernos e perder un minutiños connosco. Vamos a ver. Para nada, é un placer atendervos. Infórmanos dese grande evento que va a ser. Ademais, non é Expo Ourense, que é onde se fan as grandes exposicións, non? Sí, señor. Estamos aquí en Expo Ourense, como todo mundo conoce. Sí. É un parque onde se fan as mellores feiras máis grandes de la comarca, non? Uh-huh. Parque de exposición, sí, sí. Non da comarca solo, senón de Galicia. Sí, sí, a gran festa, a gran feira gastronómica internacional. Sí, sí, sí, de gastronomía internacional, sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, estamos aquí, no sé, instalando unhas carpas para facelo porque isto non é dentro do recinto feiral, sino é no aparcamento. Sí. Logo estamos instalando unhas carpas enormes para 5.000 personas. Carai. Sentadas, bueno, pois pues para que poidan comer pues, os callos en Ourense, todo aquela persona que o desexe o domingo a partir das 10 da mañán hasta as 8 da tarde. Como anticipo, posiblemente tamén xa o sábado pola mañán xa poderemos dar unha degustación, porque, bueno, hai xente que nos chamou interesada de que, evidentemente, pues, o domingo non podían vir, ellos gustaría poder acercarse o sábado. Uh-huh. E logo, pues, o sábado xa nos decidimos tamén a preparar pues unha serie de kilos para que a xente que se poida acercar e tamén para levar para a casa, evidentemente. Pero eu, na información que acabo de ver aquí na internet, parece ser que os callos a 6 euros a ración, ese é máis barato que a... Eso é máis barato que a cerveza. Sí. Que unha hamburguesa, máis barato que unha hamburguesa. Sí, ¿no? Sí. Desde logo. Pero é fabricado no sitio, é dicir, sí. Sí, é unha porción de ración de callos de unha cazuela de 20 centímetros de diámetro, é unha cazuela grande. Logo, pois, aí leva máis ou menos medio kilo de callo con carbanzo. Ostras. Por persona. Caray. Logo, pois, eso vai acompañado de pan e de viño. Son 6 euros, é dicir, o viño é a parte. O viño é, bueno, son simbólico. Sí, sí. Simbólico. Bueno, logo tamén teremos outras comidas como pulpo a gallega. Caray. Teremos tamén empanada. Ostras. Teremos filloas de postre. Eso para celebrar a primavera, non? Sí, evidentemente, para que a xente se vaya entonando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para aquelas personas que son que teñen familiares que non lle gustan os callos, que non lle gustan, pues para acompañarlos, pues para que non estén ahí esperando a que acaben de comer para eso, luego para que todo el mundo pueda comer de varios tipos de platos distintos e diferentes da nosa comunidade. Parece que tendes aí tamén unha pequena cousa para os pequenos, para poder manterlos, sí, mentre os pais están eso, dedicados a que troulen eles o seu xeito, non? Hinchables, claro. Música infantil, bueno. Sí. Nos, evidentemente, nós somos unha empresa de Pontevedra, que facemos eventos por todo Galicia, por moitos municipios españoles están aí. Logo, evidentemente, sempre pensamos un poquinho en todas as personas de diferentes edades. Claro. Porque non solamente teñen dereito a ir a comer as personas que lle gusten os callos, sino os rapaces teñen dereito a disfrutar, os máis maiores, os máis pequenos, e todo. Logo temos un parque infantil, con atraccións, con coches de choque, con hinchables, con carruseles. Logo temos un espectáculo da televisión española que o promove o payaso Chifo, que fai un espectáculo musical de Blanca Nieves dentro da carpa. O sábado fai musical, fai un espectáculo musical, o sábado 2 funcións pola tarde e o domingo 1 función ás 5:30 da tarde tamén. Jolín. Caray. Una función pues para atraer un poquillo también ese tipo de público infantil, los pais, para que puedan sentirse un poquillo. ¿Y no hay que pagar entrada luego? Sí, para el espectáculo, como organiza conjuntamente con nosotros, pero organizo esta empresa que a nivel nacional, que fan espectáculos por todos los teatros de España, y les cobran una entrada de 8 € anticipada. Pero bueno, es decir, de todas maneras, partimos también unas 200 y pico invitaciones para ese espectáculo. A persona que tuvo oportunidad de recoller esa invitación, pois vai a vir gratuita, e a outra, pois, algúns haremos en nós tamén durante o evento dos callos, faremos algúns obsequios, logo, pois, bueno, evidentemente, algo máis dedicado un poquinho ao entretenimento infantil e cultural tamén do rapaz. Teñen unha receta especial deses callos, ou, quero dicir, un picante galego ou unha aportación dun color, non sei que. Teñen que ter. Nos facemos festas deste tipo por todo Galicia. Logo, hai 15 días, fixemos unha en Vigo. Sí. Bueno, aquello foi unha verdadeira locura de xente, non? Todo o mundo, o máis importante é que nadie se marche sin comer os callos, que haya callos para todo o mundo. Logo, casi imposible que nos quedemos sin mercancía. Sí. Logo, sí. A xente sempre temos moita cantidad, temos unhas pailas enormes, casi de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, onde se están 800 kilos de callos ave. Caray. Logo, pois, vamos facendo según a medida, temos 2 pailas funcionando, con esas son, teñen sempre calor a temperatura para que nunca baixen de calor, e logo, pois, así, a gran cantidad de público que pode vir nas juntas de comida. Os callos teñen, evidentemente, teñen un toque do cocinheiro, das personas que traen, teñen un toque de cada, para que se identifiquen, evidentemente. Teñen un sabor especial. Porque tamén aparte desta actividade que estades facendo en Ourense, facedes tamén outros tipos de actividades, non? Si, sí, facemos outro tipo de eventos, facemos eventos gastronómicos, ben sean de produtos galegos como de produtos internacionales. Tanto de pulpo como son produtos galegos, de carne ao caldeiro, de afusado lacón, ou afusada ostra, que acabamos de facer en Arcade, en Sotomayor tamén. Semana pasada, e senón logo tamén facemos a Oktoberfest. Normalmente aquí para a semana, neste mesmo lugar, nesta mesma carpa, vamos a celebrar a festa da cerveza alemana. Da cerveza alemana en Galicia. En Galicia. Sí, sí. Home, ademais, aí poden darse moitos paisanos que ao mellor estuveron alá e poden darse da cerveza. Claro. Bueno, nos este ano, o ano pasado xa fixemos aquí a festa da cerveza alemana, a Oktoberfest, fixémola aquí nesta ubicación, o ano pasado, no mes de en primavera tamén. Tivemos moita afluencia de público. Logo, pois, eso foi o que nos invitou a volver a repetir e tamén a añadir esta primeira festa dos callos. Logo, evidentemente, pois, esa festa tamén é un evento gastronómico, igual que outros moitos, pero, bueno, outro tipo de comida diferente, a pesar de que as carnes que utilizamos e os produtos son todos galegos, excepto a cerveza. Muy bien. Todas as carnes, as salchichas e todo, pues de feito, son fabricadas por unha fábrica de aquí, de Ourense. Ostras. Caray. Bueno, pero... Porque a cerveza... ¿Hay cerveza negra? Sí, temos cerveza negra. Temos, porque esa cerveza alemana negra é buenísima. Sí, trabajamos con una marca, no sé si se puede decir. Claro. Sí. Pero bueno, trabajamos con una marca muy conocida a nivel mundial, que es Paulaner. Paulaner, sí, señor. Paulaner rubia, trigo y tostado. Y luego, como negra, añadimos ya a marca Guinness. Cerveza Guinness. Porque eu, como estuve en Alemania, pois he ido que vai a cerveza negra. Era que diría. Bueno, a negra, Guinness, non é alemana, sino é irlandesa. Pero bueno, bueno. Comercialmente é moi conocida, e logo é unha cerveza que nos dá moita variedade para a hora de los clientes, é moi conocida, e a xente lle gusta moito. E logo que ven un ano, volvo a repetir, logo damos algún obsequio, damos algún gorro, damos algunas camisetas, damos algunas bolsiñas, se siente más, alguna jarra de regalo, un litro, cosas de ese tipo. Pero bueno, estamos nos desviando un poquillo de, hablando de otra festa, e ainda non empezamos con esta, pero bueno, pero bueno. Es decir, son dous eventos que facemos continuados, a mesma, desde a mesma organización, coa colaboración de Estudense sempre por medio. Tendes un equipo moi grande, porque para poder atender a tantos, bueno, para poder asistir, por exemplo, o que dicías ti ao principio, de 5.000 persoas que poidan asistir a ese evento, a verdade é que o equipo ten que ser abundoso, non? Sí, temos un equipo grande, pero bueno, nós normalmente somos 25 personas da empresa traballando para este tipo de eventos. Bueno, como temos todo moi controlado con ti, que es cada un moi organizado na zona de comida, na zona de bebidas, na zona de caixas, na zona de recollida de mesas e tal, logo pois é todo moi rápido e moi fácil, non? Porque, bueno, estamos super adaptados e a xente tamén colabora moito sempre, porque é unha maravilla como a xente tenga paciencia suficiente a veces pois para esperar un pouquiño tamén nas colas que se forman cando hai esa multitud de xente en tan pouquiño tempo, sabes? Porque a veces en dúas horas hai que servir tanta xente e logo pois esas 10 ou 15 ou 20 minutos ou mellor que se ocasionan por, sobre todo nas filas da, das caixas das recaudadoras, non? Da caixa recaudadora. Exactamente. Logo pois aí, bueno, intentamos ser o máis rápido posible para que a xente non espere, esto funcione o mellor posible. De todas maneiras, bueno, é un sistema bastante elevado, e todo o mundo marcha. Por eso é que intentamos sempre repetir os eventos. E dentro de pouco xa se empregarán os móviles para pagar e todo. Se son capaces de facerse esas tamén temos tarjeteros. Refírome, no, porque a xente nova vai a un sitio e xa vai xa directamente co móviles e xa empeza quero decir que as novas tecnoloxías tamén darán para poder evitar certas colas poder evitar pois outros non sei, biches, como din os portugueses, para que ter menos molestias entre todos, non? Para que non se formen esas ringleiras de xente. Sí. Nós o que facemos sempre, temos un número de teléfono de contacto para que a xente que queira comprar a entrada anticipadamente, e ya vendemos, e logo xa directamente non ten que esperar fila. Sí. Pero, bueno... directamente a comida, e bueno, hai xente que escolle esa opción, e hai xente que directamente prefere vir aquí, bueno, a única... Bueno, a un nivel grande e importante, esperemos que aquí Ourense nos axude tamén, que, bueno, que se poida apuntar no paso dos anos, vai a ser unha gran cita gastronómica. Oye, perdón, Enrique, debe haber moito aire, por moito vento por aí. Hai moito vento por aí, non? Hai un pouquiño de vento, fíxese. Bueno, pois, quédate neste punto, onde estás. Para que non nos o vento. No, escoitámolo ben, pero quero decir que se nota moito o vento. Sí, hai un pouquiño de vento. Aquí estamos un pouquiño máis altos en Espobrense, en esta zona onde estamos agora, onde estou eu agora. Estades máis no paso. Un pouquiño máis alto. Logo ven esas rachiñas de vento que me están entrando, pero bueno, eu que che quería preguntar era, o concello aporta algo, axuda en algo con persoal ou pombo seguridade ou algo? Sí, o concello sempre nos aporta un poquiño parte de... o permiso para poder organizar este evento. Bueno, pois logo solamente nos axuden en ese aspecto, tampouco xixísimos moitos, porque, bueno, non lle bueno, claro. Nada máis que a colaboración un poquinho ahora de regulación de tráfico, si é posible, na medida do posible que les poidan. Bueno, pois logo tampouco, como é un evento que non está tan cerca das plazas urbanas, pois, bueno, tampouco lle exigimos demasiada colaboración, pero bueno, que nos deixen teñer algo de publicidad, que nos den autorización para facer o evento, muy bien. Pero por lo menos a seguridade, como sea, a guardia urbana, un orden mínimo, exactamente, caso un orden mínimo. Además sempre é autónoma tamén. Pois Enrique, perfecto, ayer falando con uns compañeiros tamén das policías, agrupación municipales de policías de aquí, bueno, pois eran moi moi ilusionados tamén porque iban a vir unha serie de asociacións que colaboran con eles. Sí. Bueno, pois é un orgullo tamén para nós que eles se presten tamén para promocionarnos un poquinho o evento a través de esas personas que traballaron aquí en Ourense, que ahora están destinadas en outro punto, que queren vir o mellor desde outros pueblos limítrofes, como pode ser Brín, como pode ser Barco, ou Xinzo, por aí, traballando, compañeros policías que queiran vir a este evento, non? Porque isto é un bon plan de fin de semana para ir aí a Expo, a esta festa dos callos, non? Pois sí, o plan é fantástico. Pola mañá vir para aquí comer os callos e despois ir a tomar un poquinho un baño de aguas termales e queda un como un... E despois volver se hai algo de troula, non? E despois volverse aquí a dar uns bailes porque tamén temos algo de música. E logo, pois, o que quiera bailar tamén pode bailar. O que quiera tomarse tamén un descansiño para ver como os pequenos disfrutan dos carruseles, pois sería ideal. Pois, Enrique, que che agradecemos moitísimo este tempo que nos dedicaches e que teñas moitísimo éxito, que teñades un exitazo que aínda que sexa a primeira, pois que non sexa a última. Eso, cando haxa outro evento xa procuraremos de estar aí. Xa temos o teléfono e o contacto contigo, pois manterémolo para que nos poidas informar de máis actividades que estades a facer. Pois moi ben, gracias a vos por chamarme, gracias por axudarme a difundir este evento, esperamos que entre todos nos podamos axudar para que poida crecer, e cada ano vaya a maiores, e que Ourense poida ser esa festa como un evento importante. Referente, que se poida consolidar, e que co paso dos anos, pois, en vez de estar aquí en Expo Ourense, poidamos estar agrupando completamente en esta carpa, podemos poñer dúas ou tres carpas e poder... intentar pasar pois 10, 12, 15 mil personas aquí sería moi ben, sí. Bueno, pois, moitos éxitos, Enrique, moitas graciñas. Gracias a vos, un saludo, hasta logo. Pois despedimos a Enrique con Radio Cos a Ponte Nova. Bueno, pois, despois da Radio Co, seguimos aquí debullando cousas, ¿verdad? Antes de continuar con cousas, quero mandar un saúdo moi cordial e afectuoso a unha dona que coñecedes, chamas Amparo, Amparo Centeno, que seguro que aquí o noso amigo Antonio coñece. Seguro que nos estará a escoitar. Entonces, un aperta, un bico moi grande, posto que... Hombre, non faltaría máis Amparo, por Amparo... favor. A máis unha gran pintora. Tamén. Unha gran pintora. Que é un saúdo cordialísimo. E aparte de eso, unha gran traballadora nese... no Conxel da Dona. No Conxel da Dona, unha das grandes Canallá, traballadoras. Sí. Bueno. Home, é galega. Bueno... que queda saudada, por lo menos que non se me esquecera, porque en outras ocasións xa teño feito e esqueceuseme. Bueno, sí. Un saúdo, Amparo. Agora continuamos. Resulta que a nosa entidade, pois, dentro das actividades que ten previstas, unha delas é, como dixete ti, a revista de Camecade, pero a revista... propiamente dita. Sí, sí, Lúa Nova. É Lúa Nova. Sí, sí. Vai continuar, non? Sí, eu penso que sí, vamos. Continuarás. Sí, sí. Continuarás. Sí, pola miña parte non hai ningún problema. Eu estou ao servicio da Xunta Directiva. Pero quero dicir que... sí, xa falaron comigo. Contar comigo e eu, por suposto, vou colaborar. Moi ben, moi ben. Porque é un proxecto do que estou involucrado desde o seu nacemento, hai 30 anos. Estamos. Claro. Xunto con vos e con moita máis xente e non me gustaría que se que quedara... Que se estancara, claro. De feito, agora estamos traballando xa na de Can Mercader, vamos así, porque... Moi xustiños de tempo, claro. Moi xustiños de tempo, porque ten que sair antes da festa, pero bueno. E despois comenzaremos xa a traballar para a próxima edición de Lúa Nova, que será o número 56, que cumple 31 anos este ano. Sí, sí, a revista... Bueno, a ver que somos capaces de axudar para que de argallar, todo... No, de axudar para que isto continue con certo ánimo e que en realidad pois o que fai falta dentro das entidades, bueno, eu queixo me das aportacións, pero bueno, eso será tema a tratar noutra ocasión, pero quero dicir, dentro das entidades o que nos podemos aportar como xente xa con experiencia, pois o que podemos aportar é experiencia e axuda, non? Claro. E axuda, pero hai que facer un novo pensamento para que as entidades teñan unha renovación, non? Sí, sí. Non somente coa xente nova, sino tamén coa aportación económica, é dicir, claro. Co que nos pagamos como socios non se mantén unha entidade. E esperar que as subvencións manteñan as entidades, non estamos hoxendía nese nivel. Non estamos nese nivel, e as subvencións que tamén fan falta, que tamén compren, porque en realidade pois existe unha lei e esa lei axuda. De feito, as actividades das entidades están dentro do tecido social das cidades, fan ciudad. Por lo tanto, os organismos públicos, os concellos, as deputacións, os gobernos autonómicos e municipales. Teñen a obligación de aportar apoiar ese traballo que deberían facer eles, pero moitas veces hai actos que un ayuntamiento por sí solo non pode facelos, entonces están dentro da lei, as axudas son necesarias, pero claro, pero non manteñen a entidade, tampouco manteñen as cotas dos socios. Exactamente. Entonces, hai un exemplo, por exemplo, en Rosalía de Gaco, que pagamos os socios 50 euros o ano. O socio normal e os xubilados xa de 65 para arriba, 30 euros. Con 30 euros ao ano, hai un par de actos que se fan gratis que non chega a iso para facer os actos. Solo a Castañada... Na Castañada, que se fai, ben, non sabedes, fai gratis, xuntan así 200 ou 300 personas, o que se recauda de socios non chega para pagar ese acto. No. Bueno, pois a eso me refiro, que hai que facer unha revisión, unha reutilización das cousas, e manter, ter unha mínima autonomía. É dicir, non hai que renunciar porque sí, o sea, non hai que renunciar, o que estaba dicindo, non hai que renunciar ás subvencións e as axudas posibles, posto que o que diste, formamos parte do tecido social da cidade. Pero as entidades deberían ter un mínimo autónomo para poder manterse. Claro, sí. Es decir, que sí que se pode facer a festa da castañada, que sí que se pode facer sí. a festa dos xogos de mesa, brisca, tuta, todo eso, pero hai que valorarla un pouquiño máis. Sí. Hai que valorar un pouquiño máis para que poidamos ter ofertas completamente diferentes das que temos hasta actualmente, porque senón eso vai ser, pues eso, un recuncho de amigos que van a xogar a tute. Sí. E eso non pode ser. Non pode ser. Eso é cuestión de mentalidade. Hai xente que aínda hoy pensa que, bueno, eu vou a unha entidade fago me socio porque vou sacar algo. A sí. entidade me vai dar. Cando debería ser o revés. Tú vas a unha entidade, pagas unha cota, e colaboras para facer o que dicíamos nós, vida social para cohesionar a sociedade, claro. Para, porque é o fin da a finalidade das entidades, no? Claro. En o noso caso por unha promoción da cultura galega, de todo claro, eso claro, aquí, claro. aquí en Cataluña. É claro, para iso necesitas recursos. Recursos, exactamente. E os recursos cada vez son menos porque, bueno, houve unha crisis, e tamén se cometeron moitos atropellos. Pero non nos vamos pagar nós. Claro, porque houve institucións que non se preocuparon de controlar eso. Se tú lle das unha entidade unha cantidad importante de dinheiro, tens que controlar de que ese dinheiro vaya mínimamente para o que é concedido, que haxe un programa de actos, que se dé en función das actividades que tú faz, non que se dé porque teñas un amigo ali e despois colgaste no que queira. Sí, non poñemos exemplos, non fai pues, falta. Sí, ao mellor faronse unhas cuantas perjudican o conxunto. Claro, sí, claro. Está ben controlar, hai que controlar as axudas e as subvencións que se den a quen faga actividades que sean dignas de subvencionar, pero hai que axudar as entidades. Uh-huh. Pero, claro. Sí, sí, sí. Temos que aportarnos, nos temos que arrimar o lombro. E os socios, a parte do seu capital social, porque para mí o máis importante dunha entidade é o seu capital social, que son os socios. Uh-huh. Tamén teñen a obligación de, a parte de aportar a súa experiencia, aportar, pois, pues, no mellor posible axudar económicamente a que a entidade funcione, porque senón non funciona. Exactamente. Bueno, pois xa temos claro que a entidade vai a continuar coas propostas que continúan, a radio vai a seguir, a revista tamén vai a seguir, o premio de poesía tamén vai a seguir. Que eu creo que sí, vamos, que non entonces, creo que a xunta directiva non vai esta renuncia a nada de eso, pero bueno. Vamos a ter ademais unha grande edición deste ano, posto que se cumplen datas importantes, 30, sí, 31 anos, 36 30 anos, sí. É dicir que vamos a felicitarnos todos mutuamente, vamos a conseguir que continúen polo menos nese nivel, non? Exactamente, porque sería moi importante de todo aquilo que deu tanta puxanza, como foi o Premio de Poesía, como é a radio por un lado, e outros eventos que se fan, e a revista, que a revista é un vehículo moi importante dentro dunha asociación. Claro, sí. E despois, sí. Vale. Que tamén podemos dicir cando se facían a festa, non? Este ano, quizá esa... Sí, xo dixo antes. Este ano, a festa de Cornellá coincide sempre co Corpus, porque son as festas patronais de Cornellá, e é un acto dentro do programa da festa maior de Cornellá. Entón, este ano coincide o último fin de semana de maio. Ah, o 27, 28 e 29 de maio. Bueno, pois mira. Muy ben. Bueno, pois vamos. Adubiamos isto outro poquinho máis con música, como tietes aí preparada, o noso técnico seguro que non la pon, non? Sí, xa temos ali a Jordi, que releva a Damián. Moi ben. E xa temos, xa nos ten preparado, pois, Dous na Fronteira. Moi ben. Sons de Nós, o seu último disco, Terras do Oeste. Moi ben. Thank you. desidia inda non empardecía doída de melancolía vagarosa pola ría Rosalía, Rosalía Rosalía. No morrer cinzado día na beira da auga fría. Fumetecía somente esa sombra.